Zoto Kinshasa. Dikaba mekanzoto Kinshasa. Dikaba mekanzoto Kinshasa makambo. Dikaba mekanzoto Kinshasa makambo. Toya kimboka tuma bapangi. Toya kimboka tuma bapangi. Toya kimboka tuma bapangi. Toya kimboka tuma bapangi. Mopero mwana mawa, yeye boboto. Mopero mwana mawa, yeye. Mopero mwana mawa, yeye. Mopero mwana mawa, yeye. Piki shamba mwana mawa, yeye. Mopero mwana mawa, yeye. Chipola mwana mawa, yeye. Yeah.